وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، ثم جعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين، فليس من عبدٍ يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. Katika hali hizi ambazo tuko nazo hivi leo, hivi sasa mazungumzo yanayojiri kwa wingi katika ndimi za watu na katika vyombo vya habari, kuanzia chini kabisa, kuanzia kwenye familia mpaka kwenye mitaa mpaka kwenye vijiji na miji mpaka katika ngazi za juu kabisa na kimataifa, watu wanazungumzia kuhusiana na maradhi yaliyoingia katika ulimwengu, maradhi ya corona, coronavirus au COVID-19. Haya maradhi Allah tabaraka wa taala ameleta ni mtihani na ni ukumbusho. Utarudi au utaendelea na ususu wako? Jambo lenyewe kwa huyu wewe hukumbuki, na leo amekuja haya ambayo yanatambaa katika ulimwengu. Yawe ni maradhi Allah tabaraka wa taala ametengeneza yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ameleta bila sababu au ni kwa sababu ya mikono ya watu, lakini maradhi yapo na yanaua. Kwamba kuna maelekezo yanatolewa na viongozi wa serikali kwetu sisi kama raia, kama wananchi. Haya si mambo ya kupuuza kwamba wao tu wengine wanasema hili dili tu litengenezwa, hakuna chochote, hakuna corona, hakuna chochote. Ni mambo yaliyopangwa na Marekani na Mchina. Yaani anazungumza kana kwamba hakuna kitu. Sisi katika dini yetu na mfumo wa da'awa yetu tunaamrishwa tuwe na utiifu kwa wenye mamlaka katika mambo ambayo hamna maasi ndani yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، ثم جعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين، فليس من عبدٍ يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله تعالى بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيها المسلمون، ndugu zangu katika imani, baada ya kuzisoma nususi hizi za kisheria minal kitabi was sunna, kutoka ndani ya Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoka katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nususi hizi nilizozisoma zinanasibiana na hali halisi ambayo tunaishi nayo hii leo, kwa sababu Uislamu kama tunavyoeleza kila mara ni dini na ni sharia na ni mfumo ambao unaendana na uhalisia, na Uislamu unasilihi katika kila hali na kila zama na kila mahali. دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ni dini inayosilihi na inayofaa kwa kutoa muongozo na ufumbuzi wa matatizo katika kila hali na kila mahali. Uislamu si dini iliyopitwa na wakati, kwamba ikifika wakati fulani Uislamu hauna nafasi wa kutoa muongozo, au mahali fulani ukifika Uislamu hauna mafundisho hapo. Tukitaka mafunzo ya Uislamu hatupati katika jambo hilo. La, Uislamu umeenea katika kila jambo, kwa sababu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sheria aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, kwa masalihi ya watu, limasalihi al-anam, mkuja kuchunga maslahi ya watu na kuwaondoshea uharibifu na ufisadi kwao. Kwa hiyo katika hali hizi ambazo tuko nazo hivi leo, hivi sasa mazungumzo yanayojiri kwa wingi katika ndimi za watu na katika vyombo vya habari, kuanzia chini kabisa, kuanzia kwenye familia mpaka kwenye mitaa mpaka kwenye vijiji na miji, mpaka katika ngazi za juu kabisa na kimataifa, watu wanazungumzia kuhusiana na maradhi yaliyoingia katika ulimwengu, maradhi ya corona, coronavirus au COVID-19. Maradhi haya si mageni katika umma, na wala si jambo jipya katika ulimwengu, kwamba hiki ni kituko kimetokea kwenye karne hii. Huko nyuma kulishapita mambo mengi, bali katika karne ya 19 au karne 20 kabla ya 19, karne 20 yaliwahi kutokea majanga au maradhi katika ulimwengu yakaondoka na theluthi ya watu. Yani dunia, watu wote wanaoishi duniani ukiwagawa mara tatu, basi tatu moja iliondoka duniani kwa maradhi haya. Haya yalishakutokea huko nyuma na kabla ya hapo na kabla ya hapo, na umam Allah subhanahu wa ta'ala aliziangamiza au kuzitanabahisha kupitia maradhi. Allah subhanahu wa ta'ala huwapa watu mitihani na lengo la kuwatahini watu hawa wazinduke. Pingine tumepatwa na mughafala mkubwa kabisa, kufru ikawa imeshtadi ulimwenguni na ujeuri dhidi ya Allah tabaraka wa ta'ala na risala aliyoituma, ikawa ujeuri huu ni mkubwa katika ulimwengu na watu hawajali. Au maasi yamezidi, ikawa hakuna anayemwambia mwenzake sogea huku, kila mahali fiski na fujuri imeenea dhahir shahid bila watu kuona haya. Sasa hali zinapokwenda katika namna hii, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake huwashtua watu washituke, huwazindua wazinduke. Na haya ameeleza ndani ya Qur'ani katika suratul An'am kwamba maradhi au ufakiri na njaa, ukame na mambo kama haya, mara nyingi yanakuja kwa ajili ya kuwatanabahisha watu. Je, watanyenyekea, watarudi kwa Mola wao? Sasa nimezisoma baadhi ya aya, aya nne katika suratul An'am na aya moja katika suratul Yunus, zimeonyesha sura hii ya watu kutahiniwa na kupewa mitihani na Allah tabaraka wa ta'ala. Alafu zimeonyesha makundi mawili, kuna makundi katika watu ambao walizinduka kwa uzindushi aliotoa Allah tabaraka wa ta'ala wakasalimika, lakini kuna kundi jingine hili halikutaka kusikia yale maonyo na ule ukumbusho wa Allah tabaraka wa ta'ala, wakaendelea na uharibifu wao na ufisadi wao. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwacha. Sasa tumuomba Allah tabaraka wa ta'ala atujalie kuwa ni katika wale ambao idha dhukiru tadhakkaru, wanapoonywa wanapokumbushwa hukumbuka. Atujalie katika wale ambao wanapotanabahishwa wanatanabahika, na atujalie katika wale ambao wanapokumbushwa basi wanaendelea katika uovu wao na kibri chao. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni sari'u al-iqab, shadidu al-adhab, kadhalika ni sari'u al-iqab subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili tunatakiwa tulifahamu, majanga kama haya na matatizo kama haya yanapokuja katika ulimwengu ni kututanabahisha sisi, bali misiba mbalimbali, vifo katika familia yako, maradhi, mitihani mbalimbali inayokumba katika familia, yote haya ni katika yale matanabahisho ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anataka kutanabahisha kwamba wewe nawe jiandae na urudi katika usawa. Sasa ukijifanya wewe kichwa maji huelewi, wewe ni msusuwavu wa nafsi, ukaendelea na haya uliokuwa nayo, basi yale ambayo yamewapata waliotangulia na wewe atakupata. Nasalullah al-afiya wa salama. Nasalullah ta'ala al-afiya wa salama. Wa na'udhu bihi min shadidi iqabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، تكرديتنا قد يقول تزام آية لجزسومة قد يخطب يقوانزا. الله سبحانه وتعالى على مبيه متوم صلى الله عليه وسلم na kutuambia sisi, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadharra'un. Ninaapa kwa hakika tulipeleka mitume kabla yako kwa mataifa mengine, tulipeleka kabla yako mitume kwa umam, fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad dharra'i, tukawaadhibu wao, tukawajaribu wao kwa kuwapa ufakiri na kuwapa maradhi. Tuliwapa ufakiri, tukatia njaa ndani yao, ukatokea ukame mkubwa kabisa ukawatesa. كذلك تلوتي مراذي بالبأساء والضراء لكن لينقوا لعلهم يتضرعون هوين دواو وكارودي وكنينيكيا قو الله جل وعلا همتهان تلوافا تكذنية أو تكتزامة بنجينة ikawa hii ndiyo sababu ya wao kujirudi na kuyafungua mafaili yao upya wakajirudi kwa Mola wao wakaona pale walipokosea wakamtaka msamaha Allah tabaraka wa taala. Tulileta mtihani kwa lengo hili, na mitihani ya Allah tabaraka wa taala huwa inakuja kwa malengo kama haya, kama alivyoeleza katika suratul mu'minun, walaqad akhadhnahum bil adhab, tuliwaadhibu tuliwachukua wao tuliwakamata kwa adhabu, fama stakanu li rabbihim wama yatadharraun, kwa sababu lengo la watu kuletewa adhabu au kuletewa maradhi na kuletewa ufakiri na majanga mbalimbali, lengo ni wao wakumbuke warudi kwa Mola wao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika suratul an'am kwamba jambo hili lilitokea. Sasa nasema falaula ijaahum ba'suna tadharra'u, basi pale ilipowajia wao ile adhabu yetu si wangenyenyekea wakarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala? Kwa nini wasingefanya hivyo? Walakin qasat qulubuhum, lakini zilisusua nyoyo zao, wakazidi ususuavu wa nyoyo, wakazidi ukorofi nyoyo zao, zikawa ngumu, hofu ikawa imewapotea, waona mambo ya kawaida tu. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, na shaytani akawapambia wao yale waliokuwa wanayatenda, kuonyesha kwamba vile ulivyopenda ni sawa, hakuna tofauti. Haya ni mambo yanakuja yakaondoka, limekuja hili litaondoka, kesho litakuja jingine litaondoka, ndio ulimwengu ulivyo. Shaytani akapamba matendo yao, wakaona kwamba yote ni sawa na haya ni mazuri, hata yale mabaya shaytani akawapambia na wao wakakubali hivyo. Anasema Allah tabaraka wa taala, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay, tukawafungulia wao milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu, mpaka sasa pale walipofikia hadi ya kuwa wanafurahika na kujifaharisha kwa ule utaalamu na ujuzi waliopewa na neema walizoneemeshwa, akhadhnahum baghatatan fa idha hum mublisun, ndio tukawakamata kwa ghafla pale. Ghafla wao ni wenye kukata tamaa, yani Allah tabaraka wa taala alipouleta huu mtihani kwao, alafu wao hawakunyenyekea, wakaendelea na yale waliokuwa nayo hapo kabla, hawakukumbuka bado, nyoyo zao zikabaki katika ususuavu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sisi tukawafungulia milango ya dunia, si kwamba waliadhibiwa pale pale, la, dunia ikafunguka kwao, kama ni biashara zikafunguka zikaenda vizuri kabisa, utaalamu ukaongezeka, waliofanya research zao zikafanikiwa vizuri kabisa, wakapata pesa nyingi, wakapata mali, wakapata kadha, na wao wakawa wanajisifu na kujitapa kwamba wameweza kupambana na majanga makubwa makubwa na wamefanikiwa, wakafurahika kwa kile ambacho wamepewa katika maarifa, katika ilmu, katika mali, katika nguvu na utaalamu mbalimbali. Hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghta, walipofurahika na wakatakabari kwa kile walichopewa, sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema tukawakamata kwa ghafla. Fa idha hum mublisun, ghafla ikawa wao ni wenye kukata tamaa sasa, maana jambo lishaharibika na wanaona wazi mauti yako mbele yao na adhabu iko mbele yao, na hawana kurudi nyuma isipokuwa wanaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hili kundi ambalo limesusua baada ya kuonywa na Allah tabaraka wa taala, washapata maonyo lakini hawakurudi nyuma, zikalainika nyoyo zao wakanyenyekea kwa Mola wao. Kundi jingine ni lile la kaumu ya Yunus alayhi salatu wassalam. Nabiullahi Yunus alipelekwa kwa jamaa zake, alipelekwa ila miati alfin au yazidun, kama anavyosema Allah subhanahu wa taala, alitumwa kwa kikundi cha watu laki moja, bali wanazidi kidogo, laki moja na kitu, ndio ilikuwa umma wake. Alipotumwa Nabiullahi Yunus kwa umma huo, wale watu walimkadhibisha, mwongo wewe Yunus, unatuambia habari gani? wasitokujua sisi, baba yako fulani, mama yako fulani, babu yako mzee fulani. Wakamkadhibisha na wakamfanyia istiza, akawalingania lakini hawakusikia. Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam aliwaahidi kwamba adhabu itawajia nyinyi na mimi siwezi kukaa na nyinyi tena. Akaondoka, akawakimbia watu wake. Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam akakimbia katika ardhi ile, na habari zake zimetajwa katika sura mbalimbali ndani ya Qur'an, mpaka akafikia baharini huko, akapanda kwenye jahazi mpaka ikapigwa kura, mpaka akatoswa baharini, akamezwa na samaki. Hizo habari zimeendelea huko. Lakini hawa jamaa zake, baada ya kuondoka Yunus alayhi salatu wassalam, na kabla adhabu haijakuja, wakakaa wazee wa mji, wakajishauri, wakaita watu wao, kuona Yunus amezungumza maneno ya kweli, na sisi tusipojirudi tutaadhibiwa. Baadhi ya mufassirini wengi katika wanawachuoni wa tafsiri wanasema hawa walipoona ishara za adhabu, basi walitoka katika mji wao wakiwa na wake zao na watoto wao na wanyama wao, wakawa wanalia na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe, na wakaamini wakatengeneza imani yao. Safi, Nabiullah Yunus hayupo hapo. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anasema, falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha, basi singepatikana, ungepatikana mji ulioamini ukainufaisha imani yake kama walivyonufaika watu wa Yunus. Singepatikana mji ambao ukionywa basi wakubali yale maonyo, wakarudi katika usawa, wakanufaika na ile imani kama walivyonufaika watu wa Yunus. Ndio maana akasema, illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adhab alkhizi fi alhayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin. Isipokuwa lakin jamaa wa Yunus alayhi salatu wassalam walipoamini tuliwaondoshia ile adhabu, maanake adhabu tayari ilikuwa ishaandaliwa kwa ajili yao wamalize, kama walivyomalizwa watu wa Nuh, kama walivyomalizwa watu wa Lut, kama walivyomalizwa watu wa Madian, kama walivyomalizwa watu mbalimbali katika umam ambazo ziliwaasi mitume wao Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadhnahum bidhunubihim, wanasema tukawaadhibu kwa sababu ya madhambi yao. Illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adhab alkhizi fi alhayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin. Isipokuwa watu wa Yunus alayhi salatu wassalam, wakati walipoamini tuliwaondoshea wao adhabu ya uhai wa duniani, hizaya ya duniani ambayo ilikuwa iwapate tukawaondoshea, lakini tukawastarehesha, wakaendelea kuishi na wakastarehe na maisha ya dunia mpaka muda wao ulipokuwa umefika wa kuondoka duniani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapoleta mtihani, ikawa wewe mtihani ule umeuchukua kwamba huu ni ukumbusho na ukaufanyia kazi kwa kurudi kwa Allah jalla wa ala, utakunufaisha mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usiponufaika nao, basi fahamu kwamba mbele yako kuna adhabu kubwa na janga kubwa itakufuatia. Sasa maradhi haya ambayo yameingia katika miji ni ukumbusho. Maradhi ni mengi yamekuja na yameondosha watu wengi. Wacha haya ambayo yanaenea kwa kasi, lakini kuna maradhi mengi. Leo asilimia kubwa ya watu wazima ni wagonjwa. Yaani watu wenye miaka 30, 40, 50 wengi wana maradhi, wengi asilimia kubwa. Kumkuta mtu hana maradhi, yuko salama kabisa, basi ni jambo la kumhimidi Allah, ni wachache sana. Lakini umma unateketea kwa maradhi. Kuna maradhi ya moyo, maradhi ya pressure hizo, kuna maradhi ya sukari, sikwambia huo ukimwi, na maradhi chungu nzima. Kila unayemwona basi yeye ni mgonjwa, uzima hakuna. Haya maradhi Allah tabaraka wa taala ameleta ni mtihani na ni ukumbusho. Utarudi au utaendelea na ususuavu? Jambo laenea kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu, wewe hukumbuki. Na leo amekuja haya sasa ambayo yanatambaa katika ulimwengu. Yawe ni maradhi Allah tabaraka wa taala ametengeneza yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ameyaleta bila ya sababu, au ni kwa sababu ya mikono ya watu, lakini maradhi yapo na yanaua. Huu ni mtihani tunaletewa Allah tabaraka wa taala ili tukumbuke. Sasa katika mafunzo ya mitihani kama hii ambayo ni mitihani au maradhi ya milipuko, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafundisho. Nikazisoma hadithi mbili. Moja hadithi hii, katika hadithi hizo ni ile hadithi katika sahihu al-Bukhari. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwenye kitabu Tibb ametaja hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'an at-ta'un, kwamba yeye bibi Aisha radhiyallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana maradhi ya ta'un, maradhi yote ya mlipuko, pamoja na kwamba haya ni maradhi na kuwa ni maalum, lakini yanaenea katika jamii kwa haraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu maradhi haya, vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu majibu yaliyo wazi kabisa, anasema sallallahu alayhi wasallam fa akhbaraha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelezea bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha annahu kana adhaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha ta'un. Hapo kabla ilikuwa hii ni adhabu, Allah subhanahu wa ta'ala anaipeleka adhabu hii kwa anaowataka. Akitaka kuadhibu watu anawapelekea maradhi ya ta'un, wanakufa kweli kweli, watu wanaanguka wanakufa tu, hakuna wa kumsaidia mwenzie. Thumma ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lilmu'minin, kisha Allah tabaraka wa ta'ala maradhi haya haya Allah subhanahu wa ta'ala akaja'alia kuwa ni rahma kwa waumini. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال لكم شريش كتك حديث هي البقوة كي شريش كتك فتح الباري أكوى أنا إليسا كتك مكتظى من إنياك كما رحمها فإتكوى إلى وهوسو المؤمنون الخلص كذلك في أصحاب الكبائر نرحمة وومين ولي ولي وصافي كبسا نكذلك حتى ولي وومين لكي ونجي مذنب مذنب مقوبوة بيان رحمة وهو kwa haya maneno ya mbele yanayokuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni adhabu kwa makufara, kwa sababu yanawatesa hapa ulimwenguni na akhira watakwenda kukutana na adhabu ngumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa waumini sasa ni rahma, kwa sababu itakuwa ni utakaso kwa wao hapa duniani, watatakaswa na madhambi, kama tukavyosoma katika hadithi nyingine ya Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, hadithi Anas. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hii ni rahma kwa waumini, kisha akatoa mwongozo anasema fama min muslimin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri ash-shahid. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna mja yoyote muislamu ambaye atatumbukia katika maradhi haya ya mlipuko akaamua kubaki katika mji wake, maradhi yametokea na yeye katika mji, akaamua kutulizana katika mji wake asitoke, sabiran, hali ya kuwa ni mwenye kufanya subra, muhtasiban, hali ya kuwa ni mwenye kutafuta na kutaka ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wayalamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allah lah, na akawa anajua kwamba hakuna likitakachompata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia, illa kana lahu mithlu ajri ash-shahid, isipokuwa utampatikania yeye mfano wa ujira wa mtu aliyekufa shahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa mwongozo katika maradhi ya milipuko, kwamba maradhi yakitokea katika mji fulani na wewe upo katika mji huo ukafanya subra ukatarajia ujira na thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na ukawa una yakini kwamba hakuna kitakachonisibu isipokuwa kile ambacho kimekadiriwa kwangu, basi ukifa utapata ujira wa shahidi, hata kama umekufa na maradhi mengine, lakini kule kusubiri kwako na kutarajia ajri na ile yakini yako na imani yako katika qadar kwamba hakuna kitakachokupata isipokuwa kwa makadiri ya Allah tabaraka wa taala, utapata ujira wa mtu ashahidi, kwa sababu ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha kwamba watu wasiwe na papara, wasipaparike katika nafsi zao kama wanavyopaparika makufara. Woga wa mauti, wanaogopa kifo, wanaogopa maradhi, wao watakawaishi tu wastarehe katika huu ulimwengu. Lakini sisi Waislamu hatutakiwi sisi tupaparike, kwa sababu kuna Rabbun ambaye ni Maulana yahmina, Allah subhanahu wa ta'ala yeye anatuhami, na maradhi yanapokuja, ubalaa linapokuja, halichagui mwema na mwovu, tayari kishakuwa ni mtihani. Hata as-salih atachukuliwa na maradhi pengine, afana Allah wa iyyakum, kadhalika at-talih, mwema na mwovu. Lakini ukipata mambo hayo manne, wewe utakuwa tofauti na watu wengine, umetulizana katika mji wako, hali ya kuwa ni mwenye kusubiri, hali ya kuwa ni mwenye kutarajia ajri, ujira kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na wewe unajua kwa yakini kwamba hakuna kitakachokusibu isipokuwa kwa makadirio ya Allah. Ujira wako ni sawasawa na ujira wa shahidi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. نتوما صلى الله عليه وآله وسلم على تنبيا أنا بتاك الله تبارك وتعالى كم جواك أنا بمتكي خير من جواك بس ونفني هراك كم وذيبها في الدنيا إكوا ويوه ونمزيك ومذام وكويلمي مذام بمنجي mara hili mara hili mara hili mara hili, Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anakutakia khairi wewe ili asikuadhibu akhira, anakupa mtihani hapa duniani ili akutakase. Na miongoni mwa mitihani ni maradhi, akakupa maradhi akakutesa sana ukateseka hapa duniani, ukafanya wewe ukifanya subra na ukitarajia malipo kwa Allah tabaraka wa ta'ala usilalamike, basi utakuwa ni utakaso kwa wewe, madhambi yanafutika tu. Wa idha arada Allah bi'abdihi ash-sharr, na Allah tabaraka wa ta'ala akimtakia mja wake shari, amsaka anhu bidhambi, humzuilie yale madhambi yake, hatta yuwafiya bihi yawm alqiyama, ili akamlipe kwa madhambi hayo siku ya kiyama. Wafanya lakini wakunjuliwa tu, wapewa tu, wenda tu, wajisifu mwenyewe wenda mbele tu, urudi nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa muda tu ili akakulipe kwa madhambi hayo yawm alqiyama. Nas'alullah al-afiyah wa salama. كيف قسم قال النبي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. حقيقة وكبوة ملكو ونبتكانا فموجنا وكبوة وامتحان كلا نوفق لامتحان مكبوة ووي ووي وقت امتحان مكبوة ودوي منين مراذ كذا وكذا لكن وكووي ونصبر بس يجرواكو لمكبوة سنبلي الله سبحانه وتعالى. Angalia mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala, watu wamemsema wamemsema, lakini ujira mngapi mngapi amepata kutoka kwa Allah na anaendelea kupata kwa khairi aliyotanguliza kwa umma. Hivyo hivyo masahaba, hivyo hivyo ulama. Kwa hiyo ukubwa wa malipo unaendana na ukubwa wa mtihani unaoupata. Inna Allah ta'ala idha habba qauman, lakini Allah tabaraka wa ta'ala siku zote anapowapenda watu ibtalahum, anawapa mtihani wao, anawajaribu. فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يولي اتكيرذيكا مجاربيو يالي بس اتفطر راضي ذا الله تبارك وتعالى. نا يولي اتكيتشكيا نا كوا انا بيتا كلالما بس اتفطر ماتوكيفو يا الله جل وعلا. فايو هيا tunayosema yote haya ni katika mafunzo yaliokuja kutoka kwa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم اما من القران او من السنه, yanatuelekeza kuhusiana na matukio ambayo yanatusibu sisi kila siku katika maisha yetu ya kilimwengu. Tunasibiwa ili tukumbushwe sisi tutarejea, tutajirudi au tutaendelea na ususuavu wetu, tutaendelea na kulalama, tutaendelea na kueneza uvumi. Watu wakasema yasiyokuwepo katika maradhi haya, kula hivi, kula hivi, umbea na uongo ukaenea, au ndio ikawa sababu ya watu kutamarad tena na kususua. Sasa nawaambia kwamba hii ni fursa pia vile vile kwa Waislamu wakae na watoto wao majumbani. Leo watoto wamezuiliwa kwa maslahi, hakuna kuna maskuli, hakuna kuna madrasa, watoto wako nyumbani. Kaeni na watoto wenu majumbani, muwalee watoto wenu, muwafundishe watoto wenu dini, wasimamieni. Walikuwa hamdiriki kukaa nao asubuhi, akitoka iko skuli atarudi usiku, wewe kwenye shughuli zako nyingine, ukija usiku umechoka. Leo watoto wako nyumbani. Sasa haya watoto ni dhamana kwenu, msiwaachie watoto wenu wazagaye ovyo mitaani. Kaeni na watoto wenu, wapeni mafunzo, tulieni katika majumba yenu. Na ni fursa vile vile kwa wale ambao walikuwa wameajiriwa huko maskuli na katika shughuli mbalimbali, sasa hawendi tena, kaeni majumbani, someni Qur'ani, fanyeni asbabu za riziki nyingine, kaeni karibu na familia zenu, jikurubisheni kwa Allah jalla wa ala. Lakini pia mwisho nataka kuhusia kuihusia nafsi yangu na kuhusieni yote kwamba kuna maelekezo yanatolewa na viongozi wa serikali kwetu sisi kama raia, kama wananchi. Haya si mambo ya kupuuza kwamba wao tu, wengine wanasema hili dili tu ushitengenezwa, hakuna chochote, hakuna corona, hakuna chochote, ni mambo tu yamepangwa na Marekani na Mchina. Yani anazungumza kana kwamba hakuna kitu. Sisi katika dini yetu na mfumo wa da'awa yetu tunaamrishwa tuwe na utiifu kwa wenye mamlaka katika mambo ambayo hauna maasi ndani yake, au katika mambo ambayo yana maslahi kwa umma, au mambo ambayo hayana uharibifu katika dini bali yana maslahi katika dunia yetu na dini yetu, tunaambiwa tuwe watiifu. Fasma wa ati, sikiza kuwa msikivu na kuwa mtiifu. Maadamu nishalizungumzwa jambo hili na watu wenye mamlaka, basi wewe kuwa mtiifu katika hilo. Marufuku watu kwenda katika sehemu zenye misungamano isiyokuwa ya lazima, basi marufuku, wewe usiende. Ukitaka kwenda mahali fulani, basi osha mikono kwanza hapo, usiingie, osha mikono. Sisi mambo mistaki, mambo kijinga jinga, la si sawa hivyo, ukajiona wewe mwerevu sana. Watu wasipiane mikono, mimi kwani simpe mkono huyu ndugu yangu mwenyewe? La, huu ni utaratibu umetolewa na watu wenye mamlaka. Kwa lazima watu wawe watiifu katika hili, na watu wasikaidi, utapata thawabu pia katika hili. Sasa katika baadhi ya nchi ambazo zina maulama, zina watu wa kheri, hata watu kuhudhuria swala za Ijumaa na jamaa zimezuiliwa, kwamba watu wasiende katika swala ya jamaa misikitini kwa sababu ya kuenea kwa haya maradhi. Watu waswali majumbani, adhana ziadhiniwe msikitini, na muadhini aseme kuambia watu swallu fi buyuti, basi watu waswali majumbani, swali na familia yako. Kuna baadhi ya nchi watu wamefikia hivi, sisi hatujafikia huko. Muongozo tuliopewa ni kwamba madaris zifungwe, na sisi zetu tumezifunga kadhalika. Wanaoingia misikitini wachukue udhu huko majumbani, wahakikishe watu wanawanawa vizuri, kila swali shika njia ndo zako, kafanye shughuli zako. Hatujafikia hadhi ya kuzuiliwa kuswali jamaa na aljumaa. Kwa hiyo sisi tuwe watiifu kwa wenye mamlaka, na tusilete jeuri na tukenda kinyume na hivyo, pingine Allah subhanahu wa ta'ala akatuadhibu kwa hili la kuasi. Kwa hiyo tuweni watiifu katika hilo, na tutekelezeni kile ambacho tumewajibishwa na Mola wetu kwa kadiri ya haja. Mpaka angalia katika jambo kubwa kabisa, ibada ya umra. Hizi ilikuwa ni musimu watu wakienda kwa wingi katika miji mitakatifu ya Makka, kadhalika Madina, lakini Makka watu walikwenda kwa ajili ya ibada ya umra, na wakienda Madina kwa ajili ya ziara ya Masjid Nabawi al-Sharif, lakini watu wamezuiliwa. Na pingine kuna ihtimali hija pia mwaka huu isiwepo, na hii si mara ya kwanza. Historia ukisoma utaona kwamba vilipita vipindi vingi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya mara 40 kuna miaka watu hawakuhiji, hakukuwa na hija. Wanawachuona wakati wa fatwa wakasema watu wasiende hija zaidi ya mara 40. Kwa hiyo ikitokea katika mwaka huu itakuwa hii pingine katika nyongeza za hizo 40. Kwa hiyo hakuna jipya, ni kwa maslahi. Yalishai kutokea maradhi katika nchi ya Maka, maelfu ya watu wakafa katika mahujaji. Yashai kutokea, ushatokea hofu, karami kwa mashia wa karami kwa Bahrain, waliua maelfu ya mahujaji, wakaishikilia Maka pale, wakaitawala zaidi ya miaka 10. Hakuna hija, kila akiingia anauliwa. Wanawachuoni wakatoa fatwa kwamba jamani, watu wasiende hija. Haya ni mambo yalitokea. Kwa hiyo hili litatokea mwaka huu, kama litatokea, tuomba Allah tabarak wa taala irudishe hali katika usalama wake, watu waweze kufanya haji katika Baitullah al-Atiq. Lakini kama itatokea, si jambo geni. Kwa hiyo watu wasiwe wanapapara papara katika mambo, wajaribu kurudi katika usawa kwa kusikiliza mafunzo na maelekezo. Nasalullah lana wa lakum al-afi wa salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ويرحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والزلازل والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم.